ufaulu wa wasichana kuanzia form 1. I mean, kutoka 7 kwenda form 1 katika shule zetu za msingi. Mm-hmm. Kumekuwa na changamoto mbalimbali. Ndio. Kwamba wasichana wengi kwanza wafiki darasa la 7 kwa sababu ya mimba. Mimba, mm-hmm, wanachukuliwa kwenda kufanya kazi za ndani kama house girls. Lakini pia wasichana wengi wana kuwa wakifanya biashara ndogo ndogo hasa za kusaidia familia zao kwa sababu ya ndani hii ukwasi uliko mitaani. Kwa hiyo inawalazimu pia hata kuacha masomo. Yeah, hata kabla ya kumaliza darasa la 7. Hata kabla ya kumaliza darasa la 7. Lakini pia wanapofikia hatua kwamba wamefanya mitihani, ufaulu wao unakuwa mdogo kwa sababu kuhudhuria kwa shule mara nyingi inakuwa ni muda wa kuhudhuria shule, siku zile za mwaka za kuhudhuria shule hawazifikii vizuri, kwa maana hiyo hawapati masomo kwa kina. Mm-hmm. Na kwa maana hiyo kwa sababu ya familia zao kuwa duni, wanakuwa muda mrefu watoto wa kike ndio wanaotumika kuwasaidia wazazi. Na unakuta kwamba familia nyingi za shule zetu na specific eneo kama eneo la Ntyuka, unakuta kwamba wazazi wengi wanategemea kufanya biashara ndogo ndogo za kupika pombe, za kuuza labda nyanya na vitunguu magengeni, unaona, na kugonga kokoto na wanagonga kokoto lile eneo. Lakini kwa hiyo wanawatumia watoto wale wa kike ambao wanaonekana wameinukia kidogo kuwasaidia wazazi. Na unakuta kwamba kwa kweli concentration darasani haipo. Kwa hiyo unakuta wakati wa mtihani umefikia sasa, mtoto yule hawezi kuperform vizuri. Na kwamba amefaulu, anaweza kwenda labda sekondari. Kuna catchment area pale, kuna Ntyuka sekondari. Lakini unakuta watoto wengi hawaripoti shuleni kwa sababu unakuta kipindi kile cha kungojea matokeo wameshachukuliwa kwenda kwenye house girl. Na wale ambao wamebaki pale kwenye eneo la Ntyuka, unakuta kwamba wameshakuwa addicted na mazingira. Kwa hiyo kwenda shuleni sio rahisi sana. Lakini pia wale wachache ambao wanaweza kwenda shuleni, unakuta kwamba wazazi hawawezi ada hata ile shilingi 20,000 kumnunulia uniform pia na mahitaji yake ya kule sekondari. Kwa hiyo hizo ndio ni matatizo kwa kweli makubwa kwa watoto wetu wa kike, ndio ambayo yanaweza kuwasababisha kwa kweli wasi. Na unaweza kukuta kwamba asilimia labda 50 ya watoto waliofaulu kwa kiasi kidogo cha wasichana hao, unakuta wanaweza kuripoti sekondari labda ni asilimia 25 mpaka 15 mpaka 20. Na kwa sababu ya matatizo haya. Mazingira haya. Wanauza pombe, wanawasaidia wazazi wao katika biashara ndogo ndogo hizo. Ndio shida kubwa inayokabili watoto wetu wa kike. Na vipi kuhusiana na mwitikio wa kielimu kwa ujumla kwa pale kijijini? Mwitikio kwa ujumla kwa jinsi ambavyo wakati tumeenda kukagua pale, kamati ya shule kamati za shule tunazishirikisha kuja kuelezea hali halisi ya mazingira pale. Unakuta kwamba mwitikio ni mdogo sana kwa sababu hata mwalimu mkuu anapoitisha vikao mara nyingi, vikao vya wazazi kuja shuleni, unakuta wazazi hawatana kwa sababu ya maisha walionayo ya kwenda kutafuta zaidi kuliko kuangalia maendeleo ya watoto wao. Kwa hiyo mwitikio ni mdogo.